Mówi VOLT. To jest remix. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Zawsze za nic lądujemy na komendzie. Dla nas pierdolim dumy przybędzie. Chwila, niech zacznę od początku, by nie stracić wątku. Wszystko prawda, muszę być w porządku. Był zwykły letni warszawski dzień. Razem z klimą siadam w cień. Wienią weź płytę zmień. A my pogadamy na temat marzeń. Nagle słyszę ręce z kieszeni, dokumenty. Odwracam się, a to niebieskie menty. Nikt nie ma dokumentów, bo nikt nie jest pierdolnięty. Klima i ja w radiowozie zamknięty. Szybciej niż można było się zorientować. Komisariat, tam będą transportować. Pierdol pewny, nie musisz prowokować. Stanąć na rozpoznaniu w jednej linii. Wypuszczyli wszystkich, okazaliśmy się niewinni. Parę batów za to, że od społeczeństwa inni. Za to, że żyjemy i jesteśmy wszędzie. Ja znów wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Tak będzie, wiedziałem. Gdy pierwszy raz hip-hop usłyszałem, być MC tego chciałem. Słuchałem, pisałem, pisałem, słuchałem. Tworzyłem swoje i nie naśladowałem. Ale są takie rzeczy, których się nie spodziewałem. Że nasze produkcje tyle namieszają. Że ludzie wciąż o naszą płytę pytają. Tego chcieli, to w końcu ją mają. Jak oceniają, od nich to zależy. Robię tylko to, co do mnie należy. Genio też to wierzy. Klima ma jeszcze wielu żołnierzy, którym swoje tajemnice powierzy. Pojawią się kłopoty i wtedy będę wiedział, że nie jeden człowiek za mną stał, moje racje popierał. Wszystko w dobrym systemie odbierał. Potrzebuję moich ludzi, tak jak skrzypiec futera. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Nie zamykaj, mamo, dzisiaj drzwi, bo późno będę. Z chłopakami idziemy dziś na kolędę. Za chwilę do domu i do metra pędem. Wkurwiony, bo stałem pod pocztowym urzędem. Ukrę pola dzwonek, ale nikogo nie ma na dole. Cała ekipa o 8 ustawiła się na szkole. Od kilku lat klepiemy tą samą dolę. Co pijesz? Gołdę, browar, kole. Browar wolę. Jeden, drugi, trzeci, siemasz wol jak leci. Badajcie, bo tu same dzieci. To samo co piątek, alkohol się leje. Pijany typ żyga, nastukany się śmieje. Melanże, awantury w hybrydach to już są dzieje. A dziś mam nadzieję, że nie będzie tak jak wtedy. Najebany wszędzie zaliczałem gleby. Nawet nie pamiętam, kto komu wypłacał chleby. Powiedz tamtemu, żeby nie kozaczył. Lamos potem się będzie grubo tłumaczył. Ubliżył, dostał, przeprosić raczył. To było pewne jak techno w trendzie. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Chodziło o wzmacniacza na prawę. Po wrotnej drodze wpadłem na coś ciepłego. Byłem głodny, dlatego zjadłem podwójną szamę. Mijając filary, przechodząc przez bramę. Szybko do metra, do ludzi, z którymi trzymam sztabę. Miałem chwilę, to przyniosłem oligocen mamy. Kiedy szedłem po wodę, zaczął deszcz padać. Musiałem swoim nogom szybkie tempo nadać. Spotkałem jednego koleżkę, ale nie chciało mi się z nim gadać. Poszedłem do domu założyć coś suchego. Wziąć telefon, zadzwonić do tego i tego. Pożyczyć zasilacz od tego. Chciałem zjeść obiad, ale nie było niczego. W szoku, pozostało tylko 15 minut. Jak nie przyjdę na czas, to będzie niezły wrzut, wrzut. Wszyscy gdzieś pójdą, a ja kaput, kaput, kaput. Autobus nie przyjeżdża, zwleka. Ja tu sam stoję, a tam ekipa czeka. Potworu widziałem ich na zakręcie. Przyszedłem, nie było nikogo. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie.